من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ, ne zaman ki fari oldu musannif, minel kadaya, kadiyelerden fari oldu. Kadiye neydi? Kavlun yasihhu en yuqale li qailihi innehu sadikun fihi ev kadibun fihi. Onu söyleyen kişiye söylediğinde sadıktır veya kadiptir denilmesi sahih olan, sahih olan mekule ne denir? Kadiye denir. Değil mi? Câe zeydun. Lem yeci zeydun. İhbar evet. Ma yahtemilü sıdka vel kelibe. Sıdka kelibe ihtimali olan şey kadiyedir. Önerme. Bu hamliye oluyordu, şartiye oluyordu. Bunları gördük. Bunlar bitti. Değil mi? Şimdi bu kadiyelerden ki bir fare oldu musanif, şer'a başladı. Tamam. Şer'a başladı. Neye başladı? Fi ahkamiha. Kadiyelerin hükümlerine başladı. Fi ahkamil kadaya, yani kadiyelerin hükümlerine başladı. Kadiyelerin hükümleri dendiği zaman da tenakuz ile aksi anlatacak yani. Bir tenakuzu anlatacak, bir de aksi anlatacak. Ne üzerine? Ala tariqil ihtisari. Evet. İhtisar yolu üzerine, yani özet bir yol. Böyle çok geniş, detaylı, uzun uzadıya mutavvel değil, muhtasar bir yol. Ala tariqil vel iktisari ve yetinmek üzerine. Ne üzerine yetinmek? Alel mutlakati. Mutlakat üzerine, kaziyeyi mutlakalar üzerine yetinmek. Ala ma huve de'bul kitabi, kitabın adeti olduğu üzere. Yani musannif böyle yapıyor. Mutlakat üzerine yetiniyor. Tamam mı? Mutlakat. Yani müveccahattan bahsetmiyor. Şemsiyede müveccahattan da bahsediyor. Musannif Hazretleri burada nasıl ki kadiyelerde mutlakalarla anlattı. Kadiyeyi, hamliye, kadiliyi, şartıyı, mutlakalarını anlattı. Bu mutlaka. Yani musannif Hazretleri lem ya'tebir li'ahkamiha fi hadil kitab. Müveccahatın hükümlerini anlatmıyor. Müveccahatı bırakmış yani. Mesela müveccahat nedir? Hani darure vardı ya, darure, devam, mümkine, onları bırakmış. Mesela diyor ki, külli insanin hayvanun bit darure. Bit darure, her insan hayvandır. Ve küllü felekin müteharrikün bit devami. Bunlar müveccahat deniyor bunlara. Bunları anlatmıyor Musa'nın. Müveccahattan itiraz etmiş, mutlakalar üzerine. Yani bir kayıtlı değil. Tamam? Fekale, musannif hazretleri buyurdu. Mimma yecibu istihvaruha, bilinmesi, öğrenilmesi, mantıki üzerine vacip olan ilim bilgilerden bir tanesi de nedir? Ettenakudu, tenakuz. Kaziyelerde tenakuz. Ey ne demek şimdi, tevil ediyorum. Min cümleti ahkamil kadaya, kaziyelerin hükümlerindendir. Tamam mı? Kadiyelerin hükümlerinden, onların grubundandır. Ettenakudu, tenakuz. Lugat manası? Rusça diyor bende hocam. Ettenakudu, dat. Ettenakudu, tenakuz. Nakizden geliyor. Ne kadar yan kulu, naks. İzaletü şeyi demektir. Min aslihi. Bir şeyi aslında kökünden izale etmek. Kaldırmak. Mesela duvarı yıkmak. Naks. Duvarı yıktı adam. Ne kadar cidar. Duvarı yıktı. Ne yaptı? Kökünden kaldırdı yani. Tenakuz bu demek. Tabi tenakuz ne demek? Şimdi onu anlatacağız. Mesela burada Heben Neka'nın kitabından diyelim bak. Manahu, tenakuzun manası şu. Manası enne enne sırka ihtil kaziyeteyn, iki kaziyeden bir tanesinin doğru olması yenkudu, nakz ediyor. Neyi nakz ediyor? İhtimale sıdkil uhra. Diğerinin doğru olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Biri sadika, diğeri kadibi olacak. Her ikisi sadika, tenakuz olmaz. Tenakuz olabilmesi için kaziyelerden biri sadika, diğerinin ne olması lazım? Ya, Evet. O doğru olma ihtimalini ortadan kaldırıyor ve yece'aluha ve onu kılıyor. Kâdibeten hatmen. Kesin olarak onu yalan kılıyor. Ve enne kidibe ihtam. Onlardan bir tanesinin, kazilerden birinin yalan olması da, kâzip olması da yankulu, nakz ediyor, ortadan kaldırıyor. İhtimale kidbil uhra. Diğerinin yalan olmasını ortadan kaldırıyor. Çünkü biri kâzip oldu mu öbürü ne olacak? Sadıka olacak ki. Ve yec'aluha, onu kılıyor. Sadıkaten hatmen. Kesin olarak onu şey yapıyor. Sadıka kılıyor. Demek ki o zaman ne çıktı ortaya? Fehuma, o ikisi alahada bunu la yasdukani ma. Her ikisi doğru olamaz. İkisi de doğruysa, bu doğru, bu kadıya doğru, bu kadıya da doğru, aralarında tenakuz olmaz. Çelişki yok ki. Biri sadıka, biri kâdibi olması lazım gelir. Tamam mı? Ha, her ikisi doğru olmayacak. Bi halim minel ahval. Hiçbir durumda. Ve la yedribani ma'an bi halim minel ahval. Hiçbir durumda da ikisi birden yalan. Bu da kâzibe, bu da kâzibe. Tenakuz yok. Allah. Bu sadıka, bu da sadıka. Tenakuz yok. Bu sadıka, bu kâzibe. Bu kâzibe, bu sadıka. Tenakuz. Değil mi? O zaman tenakuz oluyor. Tamam. Mesela şimdi hemen bir tane örnek verelim. Zihnimize şey yapsın, gelsin. Mevzu mahmul bir olacak. Mevzu mahmul bir ama keyfiyette farklılık var, ihtilaf var. Anlıyor musun? Yani icap ve selpte. Yani biri mucibe, mucebe, biri salibe. Tamam mı? El erba'atü. El erba'atü. Dört sayısı. Dört. Nedir? Nısfı semaniyeti. Sekizin yarısıdır. Evet. Tamam. Evet, doğru, sekizin yarısıdır. El erba'atü dört leyset değildir nısfı semaniyeti. Sekizin yarısı değildir. Ne oldu? Naks. Tenakuz. Bak, kazıye ve kazıyenin mukabelesi. Anladın? El kazıyeti mukabelesi onunca. Karşısında zikredildi yani. Ha? Diyorsa el erba'atü dört nısf-ı semani, 8'in yarısıdır. Eğer bu sadıka ise, ki sadıkadır vakıda, 4, 8'in yarısıdır. El erbatü leyset nısf-ı semaniye, 8'in yarısı değildir ya, bu kâdibe. Gördün? Birinci kazı, şimdi burada iki tane kazıya var. İki tane önerme var. İkisi de önerme. Mahmul, mahmul ve mevdudan meydana gelmiyor. El erbatü mevdudur, nısf-ı semaniye mahmuldur, hamliyedir. Öyle değil mi? Şimdi bakıyoruz. Her ikisinin mevzu ve mahmulu bir değil mi? Mevzu erba'a, dört. Mahmulu yani yüklemi nısf-ı semani. Tamam. Peki bunlar da keyfiyet aynı mı? Keyfiyet farklı. İhtele, evet. İhtelef el keyfu. Keyif farklı. Nasıl? El erba'atu nısf-ı semaniye mucibe. Veya mucebe. İkisi de itlak sahiptir yani. Mucibe, mucebe. Mucibedir. Nispettir, olumludur. Tamam. Peki onun mukabelesi nedir? Mukabeletu hadil kadıya salibe. Salibe. El erba'atu leyset nisbe temani. Sekizin yarısı değildir. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi burada biz açıkça anlıyoruz. İkinin yarısıdır desin orada. O zaman ikisi karşılaştırılmaz ki. Birbirinin şeyi olmuyor. Mevzu olmaz, anladın mı? Mevzu mahmur bir olacak ikisi ki tenakuzla olabilir. Tenakuz olmalı. Şimdi burada biz bedaheten ne anladık? Birinci kazıyı kesin olarak sadık, ikinci kazıyı kesin olarak kâzip. Peki bu ikisinin birbiri açısından doğruluk, yalanlık, doğruluğu, yalanlığı nasıl olacak? Her ikisinde mevzu ve mahmul aynı olacak. Her ikisinde mevzu mahmul olursa ne oluyor? Bu kazıya doğru, öbür kazıya yanlış, yalan. Tamam. Fe beynehuma tenakuz. İkisinin arasında ne var? Tenakuz var. Tamam. Mesela diyor ki şimdi. Allahu leyse lehu şerikun. Allahu Allah leyse lehu şerikun. Onun şeriki yoktu. Tamam. Bunun mukabili. Allahu lehu şerikun. Allah'ın ortağı vardır. Allahu leyse lehu şerikun sadıka, Allahu lehu şerikun kâdibe. Anlaşıldı. Şimdi birincisi Allahu leyse lehu şerikun salibe. Değil mi? Allah'ın şeriki yoktur. Allahu lehu şerikun mucebe. Tamam mı? Allahu leyse lehu şerikün salibe sadık. Doğru. Allahu lehu şerikün kadibe. Yalan. Allah'ın ortağı yok. Kadibe mucib. Mucibe kadibe diyor. Yani. Yalan. Tamam. Peki. Anlaşıldı bu. Peki. Ve bu tenakuz nedir? İhtilafül kadiyyeteyn. İki kadiyenin ihtilaf etmesidir. Tamam mı? Kadiye ve mukabelesi. Bunların birbirine ihtilaf etmesi. Yahrucu çıkıyor. İhtilafül müfredeyn. He? İki müfredin ihtilaf etmesi burada çıkıyor. Niye? Bir kere müfred kadiye değildir. Değil mi? Kezeydin ve Amr'in. He? Zeyd ve Amr. Dedin ki Zeyd'in kaimun ve Amr'un leyse bir kaim. Zeyd'in kaimun ve Amr'un leyse bir kaim. Zeyd kaimdir ve Amr'un Amr leyse bir kaim. Bu arkası arasında tenakuz yok. Ama siz burada kaziye yaptınız yani hocam. Sonuçta cümle olarak kaziye yaptınız. Değiştirdim de mevzularını değiştirdim yani. Birini Zeyd yaptım, birini Amr yaptım. Ama yine de kaziye olmuş. Kaziye oluyor ama tenakuz var mı aralarında? Yok. Yok, tenakuz olma. Niye? Mevzuda ihtilaf oldu. Biri Zeyd, biri. Ha, Zeyd ile Amr. İkisinin arasında tenakuz olur mu? Olmaz. İki müfret arasında da Zeyd, Amr. Zeyd, Amr tenakuz olur. Cümle olmayan demektir o anlamda değil mi hocam? Evet. Cümle olmayan demek. Ben anlaşılsın diye bir de örnek verdim yani. Ve müfretin ve kadiyyetin. Biri müfrettir, biri kadiyyedir. Mesela Amr'un Amr dedin. Tamam, Amr. Ve Zeyd'ün Zeyd kaidun. Amr. Amr müfret, Zeydun kaidun, Zeyd kadiyye. Bunlar arasında tenakuz olmaz. Tenakuz olabilmesi için her ikisinin ne olması lazım? Kadiyye olması lazım. Evet. Peki o bağ nereye müteallıktır? Bil ihtilaf. İki kadiyyenin ihtilaf etmesidir. Neyle? Bil icabi ve selbi. İcab. Yani bi en tekune el kadiyyetul ula mucebeten. Tamam mı? Ve en tekûne el kadiyyetü thâniye sâlibeten. Bi en tekûne el kadiyyetül ula sâlibeten ve en tekûne el kadiyyetü thâniye mucebeten. Yani bir mucebe, biri ne olacak? Sâlibe olacak. Örneğini verdik değil mi? Evet. Anlaşıldı bu. Yuhricu, bu sözde çıkarıyor şimdi. Bil icabı ve selbi dedik, bu çıkartıyor. İhtilafuhuma, iki kadiyenin ihtilaf etmesini, kadiyelerin ihtilaf etmesi, bil hamli, hamil ile, ve şart ile, vel uduli, udul ile, ve tahsili, tahsil ile. Tamam mı? Hamlinde de ihtilaf etmesi. Değil mi? Hamlinin farklı olması. Mesela biri Zeydun, Kaimun, evet, Zeydun kaimun, Zeydun kaidun. Tenakuz değil. Tabii. Hamiller farklı. Değil mi? Veya biri şarttır, biri şart. İnkame Zeydun kumtu. İnkame Zeydun, Zeyd kalkar ise kumtu. Ben de otururum. Kumtu, ben de kalkarım. Ben de kalkarım. Var mı tenakuz? Yok. Vel uduli, udul. Udul nasıl? Şimdi udul ve tahsil. Bu ikisini şey yapacağız şimdi örnekler. Bak şu yan tarafı 11 numaraya bak. Zeydun la hacerun. Zeydun zeyd la hacerun. Tamam. Zeyd la hacerdir. Ve zeydun zeyd leyse bi hacer. Tamam. Zeydun zeyd la hacerun. Zeyd hacer değil. Ve Zeydun Zeyd leyse bi hacerin. Zeyd hacer değil. Bak, bu ikisi birbirinden farklıdır. Biri ma'duledir, biri muhassaledir. Anlıyor musun? Vel muradu minel udul. Uduldan murat, yani ma'dule. Kaziye-i ma'dule deniyor buna. Evet. Ma'duleden murat nedir? Kevnu harfi selbi, selb harfinin, nefi harfinin olmasıdır. Cüz'en minel mahmuli. Sen evvel. Tamam. Evet. Zeydun la hacer. Gördün? La orada hacerin bir şeydi değil mi? Tabii. Onun cüzüdür. Kel misalle. Ve minet tahsil, tahsildan murat nedir? Ma la yekunu harfu sen cüz'en minhu. Onun bir cüzü değildir. Leyse bi hacerin bak. Leyse bi hacer. Hacerden bir cüz değil o. Leyse fiildir. Bi hacerin onu haberdir. Tamam. Kel misalle. Peki femana kavlina bizim sözümüzün manası Zeydun la hacer ne demek? Şu demek bak bu müsbettir yani ha. Ennel la haceriye. La haceriye taş olmamak sabitim li Zeyd'in demektir. Zeyd de sabittir. Tamam mı? Ennel la haceriye. Ella mezhebiye. Mesela mezhepsizlik. Ella mezhebiye. Ennel la haceriye. Hacer olmamak. Taş olmamak sabitim li Zeyd'in. Zeyd'e sabit. Peki. Ve mana kavrina Zeydun leyse bi hacerin. Zeyd hacer değildir ne demek? O şu demek. Ennel haceriyete. Haceriyet taşlık yani. Ennel haceriyete. Haceriyet meslubetün an Zeyd'in. Gördün mü bak? Meslubetün meslubetün. Evet. Serbedilmiştir. Nefh edilmiştir. An Zeyd'in Zeyd'in. Şimdi ne anladın? Birincisi mucibedir, ikincisi salibedir. Gördün mü? Böylece bir tanesi ma'duldur, ma'duledir, öbürü nedir? Muhassaledir yani. Feyekün oluyor, fetekün oluyor el-ula birincisi mucibe. Birincisi mucibe oluyor. Zeydun la hacer mucibedir. Tamam? Çünkü harf-i nefi cüzdür. Tamam mı? Ama Zeydun leyse bir hacer cüz değildir. O muhassaledir. O zaman salibe. Ve saniki salibe. Salibedir. Tamam. Anlaşıldı. Liyennel murade minel misali. Evvel birinci misalde murad. Fin nisbeti nisbette. Rabdu selbi. Tamam mı? Selbi rabd etmek. Ve rabdu selbi icabun. İcaptır. Zeydun la hacer dediğin zaman. Ella haceriye. Taş olmamak sabitun li Zeyd'in demektir. Yani Zeyd'e sabittir demek. Ve minnettar. İkincisi de selbu rabdi. Rabdi selbetmek. Rabdi selbediyorsun. Diyorsun ki Zeydun leyse bi hacer. Onun manası nedir? El haceriyetü meslubetun an Zeyd'in. Zeyd'den mesluptur. Yani. Söylemiştir. Anlaşıldı. Gayrim bunlar da çıktı. Bunlarla alakası yok. Yani biri muhassile, biri muadde, madule. Biri şartiye, biri cevap, biri mahmuldur. Onlar kastedilmiyor. Böyle değil. Yani biri hamliyedir, biri şartiyedir. Böyle ihtilaf etmesi de. Yani biri hamliye olabilir, biri şartiye olabilir. Muttahit olabilir. Herkesin sadık olabilir yani. Anlıyor musun? Biri hamliyedir, biri şartiyedir. He? Bir tanesi şartiye-i munfasiledir, gaziyenin. Bir tanesi de hamliyedir. Bir tanesi ma'duletel mahmuldur. Ma'duletel mahmuldur. Bir tanesi de muhassaledir. Biz onu konuşmuyoruz. Bizim burada ihtilaf etmesinde burada bil icabi ve selbi. Yani. Biri mucebe olacak, diğeri ne olacak? Salibe olacak. Feinne nakıza şeyi, bak bir şeyin nakizi. Nedir? Bak bir şeyin nakizi demek selbuhu. Onun selb olması demektir. Nefy olması demektir. Ortadan kaldırılması demektir. Şimdi mesela katip. Katip. Katibi düşün. Katibin nakizi nedir? Ella katibi mi? He. La katip. Katip, la katip. Şimdi sen katip dedin. Katibin nakizi nedir? La. Zeydun katibun, Zeydun leyse bir katip. Gördün? He, onu selb ettim bak. Katipli ne? Peki la... Zeydun katibun, Zeydun la katibun da hocam. He? Zeydun katibun, Zeyd'ün la katibun. İkisi de mucebedir. Değil mi? Tabii. O ella şeyin... katibiye sabitin li Zeyd'in demek. Cüz olduğundan dolayı. Tabii. Şey. O ma'duldur. Her zaman çünkü olmayabilir. Her zaman kazip olmayabilir. Herkese sadık olabilir. Ama yani. Zeydun leyse bir katibin dediğimizde ise o hı-hı şeydir, salibedir. Şimdi bak örnek verecek. Bir şeyin nakizi demek onun selb olması demektir. La uduluhu bak. Ma'dule olması demek değildir. Ma'dule olması değildir. Niye? Bak şimdi. Lienne şeye bir şey Tamam, bir şey. Ve udûlehu, ve onun udûlu yertefiâni, ikisi birden de kalkabülü. La yeçtimiyâni yani. İkisi de toplam, ikisi de birden kalkıyor. Bunun örnek şu. El ankâu, anka tayirun, kuştur. El ankâu la tayir. Anka tayir değildir. Tamam mı? Var mı yandı o? El ankâu, anka tayirun, kuştur. Tamam. El ankâu la tayir. Anka tayir değil. Şimdi bak, ikisi de bunlar kalka. İkisi de kalka. Niye kalkıyor? Li'ademil itbahdi. İspat olmadığından dolayı. Çünkü anka diye bir kuş yok. Anka diye bir kuş yok. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bak, el ankau tayirun, el ankau la tayirun. İkisi de şeydir, mucibedir. İkisi de mucibedir. İkisi de mucibedir. Aralarında her ikisi de kalkabilir yani. Biri mucebe, biri salibe değil yani. Anlaşılan? Yani burada şimdi bak, el ankau tayir, el ankau la tayir, her ikisi birden kalkıyor. Çünkü vakıda, çünkü anka kuşu yok. Böyle bir kuş yok. Müsbet olmadığı için. Velide işte bundan dolayı yukalu deniliyor. La tenakula fil müfredat. Müfredatta ne olmaz? Yani tasavvuratta müfrettir onlar. Onlarda tenakuz olmaz. Liyenna ma itibaril hukmi. Hüküm itibariyle beraber müfredat la tekun, efendim, la tekun olamaz müfredete. Müfrede olamaz. Hüküm verileceği zaman müfrede olamaz. Ve bidunihi, hükümsüz de la tekune selben ve icaben. Tamam. La tekune olmaz. Selben yani zate selbin, zate selbin ve zate icab. İcab sahibi, selb sahibi hüküm olmadan olmaz. Çünkü hüküm nedir? İcaptır, selptir. İcab ve selb. Bak, müfret, müfret olduğu zaman da hüküm yok. Hükümle beraber, hükümle beraber itibar edildiği zaman müfret olmaz. La tekünü müfredete. Tamam? Müfrede olamaz. Müfrede olamadığına göre ve bidunihi, hüküm olmadığında da ve bidunihi, ve bidunil hükmi, hüküm olmadı mı? La tekünü selben ve icab. Zeyd dedi. Zeyd, zeyd saliben midir, muceben midir? Hüküm yok ki. Hüküm yok. Hüküm olacak. Hüküm olmadan saliben, muceben konuşulamaz. Anlaşıldı? Dolayısıyla hüküm olması lazım. Hüküm olmadan tenakkuzda ne yapılamaz? Öyleyse ne çıktı ortaya? Demek ki müfredatta ne olamaz? Tenakkuz olamaz. Tamam? Evet. Tasavvurat dedi ki hocam. Evet, müfredat. Bir hadise şöyle. Sadece o cins, cinsleri fasıl olanı mı kastediyorsun? Tabii. Tamam. Bir hadise şöyle. Yaktalı gerektirir. Zalikel ihtilaf. Bu ihtilaf gerektiriyor. Şimdi icap ve selb ile iki kazıyın ihtilaf etmesidir. Bir hayatı şöyle, yaktalı gerektiriyor. Zalikel ihtilafı, bu ihtilaf. Lidatihi, yani bila vasıta. Ha. Vasıtasız. Araya başka bir şey girmeden. Bu mucebe, bu salibe. İkisi karşılaştığında bu sadıka, bu kazibe oluyor yani. Ha. Ha, bu sadıka olduğunda bu kazibe. Bu kazibe olduğunda bu sadıka olacak yani. Tamam. Araya başka bir vasıta girmeksizin gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? Efendim, en tekune ihtahuma, onlardan bir tanesinin olmasını sadıkaten, sadık olmasını, vel uhra, diğerinin de olmasını kazibeten, kazibe olmasını gerektiriyor. Yani birinci kazıyı sadıka, İkincisi kazibe. Birincisi kazibe, ikincisi sadıka. Anlaşıldı? Bu şekilde ihtilaf oldu. Yoksa ihtilaf oldu. Birinci bir kazıyı mucebedir, öbürü salibe ama arada ne yok? Yani bu da sadık. İkisi de doğru. Sadık olsa olmaz. İkisi de doğru. Kazibe, İkisi de kazibe. O zaman tenakuz olmaz. Tenakuz olabilmesi için biri sadıka, biri kazibe olmaz. Anlaşıldı? Fekharaca binaenaleyh çıktı. Bihi, bi kavlihi, musannifin sözüyle. Hangi sözü? Yani yaktadı gerektirecek, lidatihi, bizatihi, bu ihtilafın kendisi gerektirecek. Entekune ihtavma sadikaten ve lukra kâdibeten. Birinin sadıka diye kâdibi olmasını gerektirecek. Bu söz ile çıkmış oldu. Eşşeyani, iki şey. Ellezâni, ol iki şey ki la yaktadı gerektirmiyor. El ihtilafu bil icabi ve selbi. İcap ve selbin ihtilaf etmesi gerektirmiyor. Tamam mı? Fihima dalike. Fihima o ikisinde gerektirmiyor. Neyi dalike? Bunu gerektirmiyor. Yani sıdka, sıdka ihtahuma ve kizbel ukra. Birinin doğruluğunu, diğerinin yalanlığını gerektirmiyor. Herkese doğru oluyor. Herkese de bakıyorsun ki biri mucebedir, biri salibedir ama herkese doğrudur. Biri salibedir, diğeri mucebedir, ikisi de kâziptir. Bu doğru. Nahvu bak şimdi. Küllü hayvanın, her hayvan insan. Kâzibe. Küllü hayvanı insan. Hayır, küllü hayvan insan değil. Kâzibedir. Öyle değil mi? Kâzibe değil mi? Tabii hocam. Şimdi bak. وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ bir insani. Kâzibe. Bak mevzusu da mahmulü de aynı değil mi? Aynı. Aynı. Biri mucebe, diğeri salibe değil mi? Evet. Evet. Bak şimdi biri mucebe, biri salibe ama böyle deyip bırakmadı musannif. بِحَيْثُ يَقْتَضِي لِذَاتِهِ اَنْ تَكُونَ اِحْتَاهُمَا صَادِقَةً وَالْاُخْرَ كَاذِبًا. Burada herkese de, herkese de kâzibedir. Öyle mi? Burada yani iki şeydir ama bunların icap ve selb bakımından, yani birinin mucebe, diğerinin salibi olması birinin doğru, diğerinin yalan olmasını iktiza etmedi, gerektirmedi. Veyahut da evet, yaktadı, gerektiriyor. Biri doğrudur, diğeri yalandır. Tamam mı? La lidatihi. O ihtilaftan dolayı değil. O ihtilaftan dolayı biri sadıka, diğeri kâzibe olmuyor. Bel bi vasilatin. Yani bel yaktadı, gerektiriyor. Bu ihtilaf, yani icap ve selb ile olan ihtilaf, sıdka ihtahuma ve kizbel ukra, birinin sadıka, diğerinin kazib olmasını gerektiriyor ama bir vasılatin, vasıta ile gerektiriyor. Bak şimdi, Zeydün insan. Zeyd insandır. Zeyd insandır. Tamam. Zeydün leyse bir natık. Zeyd natık değildir. Öyle değil mi? Zeyd natık değildir. Şimdi Zeydün insanın, tamam, Zeyd insandır. Zeydün leysi bir natıkın, natık değildir. Biri mucebedir, biri salibedir. Birisi evet. Sadıka, birisi sadıkadır, Zeydün insan. Zeydün leysi bir natık, o da kâzibedir. Tamam. Ama lidati değildir. Ne vasıtası var? Vasıtası hocam, burada ne vasıta var hocam? Bak şimdi, bak. Birinin doğru olması, diğerinin, ya evet, iki kadıya birbirine farklı oldu mu? Farklı oldu. Bir mucebedir. Peki natıka ile insan birbirinin müsavisi değil midir? Yani, natık ile insan müsavi değil mi? Birbirinin müsavisidir. Birbirinin müsavisidir. Biri diğerinin müsavisidir. Natık, insan olmayı gerektirir. Evet. İnsan da natık olmaya gerektirir. Evet. Evet. Evet. Evet. Ne oldu? Bir vasıta oldu. Yani. Vasıta ile oldu. Yani her ikisinin mahmulleri birbirine eşit olması vasıtasıyladır. Yani. Birinin sıdkiyeti, diğerinin kizbiyeti, tamam mı? Birinin sıdkiyeti, diğerinin kizb olması. Yani her ikisinde mahmul birbirine eşittir yani. Ha. İnsan ile natık birbirinin müsavisidir. Yani. Öyle değil mi? Natık nedir? İnsanın lazımıdır. Evet. Yani feküllemâ vücide ihtâmâ vücide lâhır yani. Bir tanesi insan bulundu mu, natıkiyet bulundu mu, natıkiyet bulundu mu, insan bulunuyor. Ve küllemen tefa intefa. Bir tanesi ortadan kalktı mı, diğeri de ne yapıyor? Ortada insan yok, natıkiyet yok. Natıkiyet yok, insan yok. Şimdi bak. Fe inne, izah ediyor şimdi. Fe inne iktidal ihtilafi, ihtilafın gerektirmesi. Hangi ihtilaf? İhtilafı tilkel kazıyeteyn. Her iki kazıyenin İhtilaf etmesi. Zeydün insanın mucebe. Zeydün leysi bin atıkın salibe. Bu iki kazıyenin ihtilaf etmesinin gerektirmesi. Neyi gerektirmesi? Bir dahalike bunu. Bir dahalike bunu. Bununla yani. Bununla derken ne? Bil icabi ve selbi. Birinin mucebe, diğerinin salibe olması suretiyle Bu ihtilafın gerektirmesi, neyi gerektirmesi? Sıdka ihtahuma, sıdka ihtahuma bir tanesinin doğru olmasını gerektirmesi. Neyi gerektiriyor? Sıdka ihtahuma. İki kaziyeden birinin doğruluğunu gerektiriyor. Evet, Zeydun insanın tamam. Daha neyi geliyor? Vekid bel uhra diğerinin de yalan olmasını gerektiriyor. Öyle değil mi? Zeydun leysi bin atkın yalan. Çünkü Zeydun insanın sadıka, tamam. Zeydun leysi bin atkın kâdibe. Çok güzel. Peki bu icap ve selbile olan ihtilafın birinin doğruluğunu diğerinin yalan olmasını gerektirmesi ne vasıtasıyla olucudur? Söyle. Ne vasıtasıyla olucudur? Bivasilati müsavatil mahmuleyni. Her ikisindeki mahmullerin birbirine eşit olması vasıtasıyladır. Anladın? İnsan eşittir natık. Natık eşittir insan. İnsanın faslı. Ayrılmazı. Tamam. Peki lil kadiyeti bak. Bu da lil kadiyeti musavatın sıfatıdır. Mahmullerin müsavi olması. Ne için müsavi olması? Lil kadiyeti. Yani her ikisindeki kaziyenin, kaziye için her ikisindeki mahmullerin eşit olması vasıtasıyladır. Tamam mı? Evet. Lian yekune bak. Lian yekune olması, zira lian yekune olması icabu ihtamı. Onlardan bir tanesinin mucebe olması. Yani Zeydun insanın mucebe midir? Evet, mucebedir. Fi kuvveti icabil uhra. Diğerinin de icabı kuvvetindedir. Ha? Anlıyor musun? Yani Zeydun natıkun demektir o ya. Zeydun natıkun demektir. Yani ihtilaf var gibi gözüküyor ama yani Zeydun insanın demek Zeydun natıkun demektir. Anlıyor musun? Zeydun natıkun kuvvetindedir. Peki ve selbu ihtahuma bir tanesinin selb olması da yani Zeydun leyse bi natıkın denmesi ne kuvvetindedir? Fi kuvveti selbil uhra. Yani Zeydun leyse bi insan demek kuvvetindedir. Anlaşıldı? O zaman, bu arada vasıta ile oldu. Biz niye o zaman bunu hocam tenakus vardır söylemiyoruz? Tenakus var işte onun kuvvetinde değil mi yani? Tenakus. Diğerinin diğerindeki vasıta ile tamam, aynı oluyor. Değil de ama yine o kuvvettedir ya. Tenakus olabilmesi için vasıta olmadan biri diğerinin sıdkını gerektirecek, kizbini gerektirecek. Bu da vasıta ile gerektiriyor. Sıdkına kizbini biz zaten Zeydun insanın dedik mi? Zeydun insan dedik mi? Zeydun natıkun demektir bu. Tamam mı? Zeydun natıkun demektir. Zeydun leyse bir natıkun demek de Zeydun leyse bir insanın demektir yani. Aynı şeydir yani. Farklı bir şey değil yani. Aynıdır. Yoksa bu bizim dediğimiz tenakuz nedir? Vasıta olmadan bak Zeydun insanın Zeydun leyse bir insanın. Hah işte bu tenakuz. Yani anladın? Mevzu ve mahmul başlı başına hiçbir vasıtasız olmaksızın aynı olacak. Evet. Yani o yani. Evet. Yani mevzu mahmul müttehit olacak. Müttehit olacak. Biri mucebe, biri salibe olacak. Biri mucebe olduğunda mucebe olan sıdkı da olabilir, kizbi de olabilir yani. Ha. Böyle mucebe olan sıdkı olacak diye bir şey yok. İşte Allahu neyse lehu şerikün. He? Hı hı. Salibedir, doğrudur yani. O sadıktır. Allahu lehu şerikün mucebedir, kaziptir. Anladın orayı? Tabii hocam, anladım. Ki kavline işte bak. Bizim sözümüz, bizim makulümüzde olduğu gibi. Zeydun katibun, tamam. Evet. Zeydun katibun mucebedir. Sadık da olabilir, kazip de olabilir. Tamam. Zeydun leyse bir katibi. Zeyd katip değildir. Allah Allah. Zeyd katiptir. Mukabelesinde Zeydun leyse bir katip. Zeyd katip değildir. Şimdi bu da sadık da olabilir, kâzip. Bu sadık ise Zeydun katibun kâziptir. Zeydun katibun sadık ise Zeydun leyse bir katiptir. Bak birinin sıdkiyeti, diğerinin kizbini, birinin kizbi, diğerinin sıdkını ne yapıyor? Gerekiyor. Araya da bir vasıta girmiyor yani. Ha. Tamam. Mevzu mahmul müttehittir. Hâzâ bu nedir? Misâlu tenâkudî beynel mahsûsateyn. Bu nedir? kadıya hamleye mahsusadır. Mahsura değildir yani. Değil mi? Mahsura bu mahsusadır Zeyd. Şahsiyedir yani kadıya şahsiye. Vela yetehakkaku zalike. Vela yetehakkaku tahakkuk etmez. Vela yucedu tahakkuk etmez. Zalike bu. Ey el ihtilafu bu ihtilaf. El mevsufu fil mahsus fil mahsusateyn. Yani fil mahsusateyn diyeceğini şöyle diyelim. Fil hamliyeteyn yani. Hamliyede vasfedilmiş olan bu ihtilaf tahakkuk etmez. Tamam, fil mahsusateyn'den ziyade fil hamliyeteyn yani. Hamliyedeki bu vasfedilen ihtilaf, tamam, bu ihtilaf yani birinin mucebe, diğerinin salibe olması ile, tamam mı, ortaya çıkan bu ihtilaf tahakkuk etmez. İlla ancak tahakkuk eder, var olur, bulunur. Ba'de ittifakıyma. Her iki kadıya ittifak ettikten sonra bulunabilir. Tamam mı? Yani biri diğerini mukabil olmasa ancak ittifak edecekler. Nerede ittifak ettiklerinde? Fî semaniyeti vahadatin. Yani fî semaniyeti umurin yani. Vahadat. Yani umur. 8 şeyde ittifak ettikten sonra olur. 8 şeyde ittifak edecekler. Neymiş o? Fil mevdu'i. Birincisi mevzuda. Birinin mevzu başka, birinin mevzu başka olursa orada tenakuz olmaz. Örnek. Değil mi? Fil mevzu'i dedik. Bi hilafi. Bi hilafi. Zeydun kaimu ve amrun leysi bi kaim. Zeyd kaimdir, amr kaim değildir. Bu ikisi arasında tenakuz yok. Mevzular birbirinden farklı. Biraz önce değiştirdik hocam. El ihtilafı mevzusu. Fil mahsusateyni. Onu fil hamliyeteyni. Onu hamliye yaptık ya. Hani şey kaziye hamliye mahsusa ait kılması olmasın mı? He yani mahsusa da değil ki. Diğerler de olabilir yani. Fark etmez. Bi hilaf-ı Zeydun kaimi ve amru leysi. Bu ikisi arasında bu iki kaziye arasında tenakuz yoktur. Tenakuz olmaz çünkü mevzular farklı. Vel mahmuli, ikincisi mahmulde ittifak edecek. Mahmulde. Bi hilaf-ı Zeydun kaimu ve Zeydun leysi bi kaid. Mahmuller bir değil. Burada tenakuz yok. Ve zamani zamanda bi hilaf-ı Zeydun kaimun ey fil leyli. Ve Zeydun leysi bi kaimi ey fil nehar. Zeyd kaimdir. Geceleyin. Zeyd kaim değildir. Gündüzleyin. Değil mi? Zamanda ittihat yok ki, tenakuz yoktur. Vel mekani mekanda. Dördüncü olarak dördüncü şey mekanda müttefik olacaklar. Bi hilafi Zeydun kaimun fil mescid. Zeydun leyse bi kaimin fil suk. Değil mi? Zeyd ayaktadır, Zeyd ayakta değildir. Zeyd ayaktadır ama mescitte. Zeyd ayakta değildir ama çarşıda. Tamam? Tenakuz yok. Vel izafeti, izafetlerini kastediyor nispet yani. Birinin taakkulü diğerinin taakkulüne bağlı. Mesela bi hilafi, izafete de bir olacaklar. Nahu, bi hilafi, Zeydun ebun. Zeyd babadır, Zeydun leyse bi ebin. Zeyd baba değildir. Zeydun ebun li amrin. Zeyd amrın babasıdır. Tamam. Zeydun leyse bi ebin. Zeyd baba değildir li bekri. Doğrudur belki yani o. Bu da doğru. İkisi de doğrulur, ikisi de yalan olabilir. Vel kuvveti vel fi'li. Kuvve ve fi'lde. Yani her ikisinde kuvve kastedilmiş veya her ikisinde bil fi'l kastedilmiş. Birinde kuvve, birinde bil fi'l kastedilmiş. Hatırlarsanız İzhar'da bir misal vardı. Zeydun kaimun kaidun. Ne diyorduk? Zeydun kaimun bil kuvve, Zeydun kaidun bil fi'l. Birinin kuvve, birinin fi'l yaptın mı tenakuz ne yapar? İrtifa eder, kalkar. Müttefık değiller çünkü. Bir hilafi bak. Bunu koyduğumuz zaman şu sözümüz, şu kaziyeler tenakuzun dışında kalıyor. El hamru şarap efendim fiddenni kübün içinde şarap müskirun. Sarhoş edicidir. Bil kuvve demektir. Bil kuvve yani. Potansiyel şeyin içindedir. Sarhoş edicidir. El hamru şarap orayı şey yap. Fiddenni kübün içinde leyse bir müskiri. Sarhoş edici değildi. Şimdi bak. El hamru şarap fiddenni küpün içindeki şarap müskirun. Sarhoş edicidir. El hamru şarap fiddenni küpün içinde neyse bir müskirin sarhoş edici. Biri bil fiil, biri bil kuvvet. Değil mi? Bil kuvvet sarhoş edici, yani sarhoş etme kuvveti vardır. Ama bil fiil sarhoş edici değil, içmeden sarhoş etmez yani. Öyle değil mi? Tenakuz var mı? Yok, herkese sadık. Tamam. Vel cüz-i vel külli, cüz kül. Cüz ve kül kastedildi mi? Tenakuz olmaz. Cüziyette de külliyette de müttefik olacaklar. İki kaziye. Cüziyet ve külliyette müttefik olmadılar mı? Tenakuz olmaz. Bir hilafi. Ezzenci yüzenci esvedü. Zenci siyahtır. Ezzenci yüzenci leyse bir esvede. Zenci siyah değildi. Bak şimdi. Ezzenci yüzenci esvedü. Esvettir. Siyahtır. Ezzenci yüzenci leyse bir esvede. Siyah değildir. Allah Allah. Zenci siyahtır. Zenci siyah değildir. Bak düşündüğün zaman tenakuz. Ama ne kastediyor? Ezzenciyu. Esvedü ey bağluhu yani. Bir kısmı siyahtır. Öyle değil mi? Ezzenciyu zenci leyse bir esvede. Siyah değildir ey külluhu. Tamamı siyah değil. Dişleri beyazdır. Dişleri beyazdır. Öyle değil mi? Tabii hocam. Zencidir diyor hoş. Dişleri de siyah değil. O zaman ikisi de mi hocam? İkisi de sadıktır. Tenakuz var mı? Bak ne olacak? Şöyle olacak. Ezzenciyü zenci esvedü külluhu ezzenciyü zenci leyse bi esvede külluhu. Küllü siyah değil. Küllü siyahtır. Tenakuz. Biri doğrudur, biri yalan. Anlaşıldı. Ama böyle biri küllü kastedildi, biri cüzü kastedildi, tenakuz olmaz. Ve şartı, şartta da bir olacak. Bak şart. Şart. Yani herkesi de aynı şeyi iktiza ediyor. Bakalım şimdi. Bihilafi. El cismu cisim. Cisim. Mufrikun lil basari. El cismu cisim. Mufrikun lil basari. Gözün nurunu gidericidir. Cisim var ya. Cisim. O gözün nurunu giderir. İyi de ne şartıyla? Bir şartı beyaz değil. Beyaz olması şart değil. Beyaz gözü ne yapar? Gözün ferini alır. Karda bakabiliyor musun? Yok. Ne yapıyor? O beyaz gözün ışığını alıyor. Peki. El cismu cisim gayru mufrikin. Giderici değildir. İzale edici değildir. Lil basari. Basarı izale etmez. Götürmez. Bir şartı sevadi. Siyah olması şart değil. Siyah olduğu zaman da ne yapmaz? Gözün ışığını gider mi? Bakarsın. Tamam. Ve sahih. Hâdâ mâ efâdehul musannif. Musannif'in ifade ettiği budur. Aslında bunu teke indirmek mümkündür. Tamam mı? Yani nisbet-i hükmiyede birlik tenakuzu tahakkuk ettir. Bütün yönlerden yani. İki kazıya var. Her ikisinin de nispet-i hükmiyesi birdir. Ama biri mucebedir, diğeri salibedir. Biri mucebe, diğeri salibe. Tenakuz o zaman olur. Tamam. Bu da kalsın da. Evet hocam.